www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله عليه دوستو بزرگو دائرے کی رمضان شریف کا مہینہ ہے معمول ہمیشہ سے رہا ہے کہ تراویح کے بعد کچھ دیر کے بعد کچھ بیان بھی میں کرتا ہوں اگرچہ ہر سال جیسے میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کئی سال سے بیان کر رہا ہوں کچھ ذوق بھی ہے نقاہت بھی ہے اس بنا پر اس جوش اور جذبے سے نہیں بیان کر سکتا لیکن معمول کے طور پر جو بیان کرتا ہوں بیان کروں گا اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے بیان کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے لیے بصیرت اور معرفت کا ذریعہ بنائے یہ کتاب اپنی بیاد ہے اکثر و بیشتر کہیں مجھے سنا رہتا ہے کہ اس سے مضمون منتخب کر دیتا ہوں بس ابھی ایک منٹ پہلے اور سنا دیتا ہوں عنوان یہ قائم ہے یہ ہماری بیان ہے عنوان یہ قائم کیا ہے ذاکرین پر اللہ کی رحمت ذاکرین پر اللہ کی رحمت حدیث پاک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة صحيح مسلم کی روایت ترجمہ اس حدیث کا یہ ترجمہ کافی ہے لیکن اس کی فضیلت تھوڑی سی بیان کروں گا چلا کوئی قوم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ہے اور رمضان کے لیے بھی کوئی خاص نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے لیے ہر مہینے کے لیے رات کے لیے دن کے لیے سب کے لیے ہے کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں دیکھیں کہیں قوالی وغیرہ ہوتی ہے جب وہاں بجتا ہے سب گھیر لیتے ہیں لوگ دوڑ کے لوگ جاتے ہیں اندر شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وقت اگر دوڑ کر کے فرشتے آ جائیں تو کیا تعجب کی بات ہے کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی اور اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے سکون اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کی جماعت میں ذکر کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہے کتنی بڑی بشارت ہے اس سے بڑھ کر کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی دونوں سے بھی کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کی جماعت میں جو ان کے پاس ہوتی ہے ذکر کی فضیلت کے لیے یہ حدیث کافی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی اپنے ذکر کی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. پہلی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کے کوئی بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے فرشتے تو آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں, تو فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں آئے گا. کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے؟ مطلب کہ ہم سے آپ سے جو ہمارے لیے یہ ہے اتحاد لیتے ہیں, تو جس میں فرشتے خود آگے بیٹھتے ہیں اس مجلس قائم کرتے ہیں تو کیا اس میں کسی کے بہت ہوگا. لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجیے. لکھ رہے ہیں ذکر کی جب اتنی فضیلت ہے, ذکر کے مجلس کی اتنی فضیلت ہے, تو لکھ رہے ہیں مصنف کیا وہ نیک صحبت نہیں. لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجیے. مولانا ہمارے بھائی صاحب سے ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ ذکر کرنا چاہتے ہیں اجتماعی. فرمایا کہاں؟ تو ہم نے اپنا کمرہ بدلایا. کہا اتنے میں کیا ہوگا, کتنے ذکر اس میں آئیں گے؟ میں نے دل میں کہا وہی بھر جائے یہی کافی ہے. کبھی نہیں بھرا ہوا. کتنے شائقین ہیں ذکر کے. مولانا فوراً کہا, میں نے کہا کہ فلاں کمرے میں حضرت ہم لوگ ذکر کریں, اجتماعی ذکر کریں گے. کہا تو بہت چھوٹا کمرہ ہے, اس میں کتنے لوگ آئیں گے؟ میں نے کہا کہہ رہے ہیں وہی کمرہ بھر جائے یہ پورا ہو جائے تو یہی بڑی دولت ہے. چلو جیسے ہوا اچھا ذکر کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں مستقل الحمد للہ ذکر کے لیے. یہ ہے معمول مجلس کے بعد. کتنے لوگ ہیں؟ دس آدمی ہیں تو دس ہی آدمی رہتا ہے. جب اللہ کے ذکر ہی سے تم کو مناسبت نہیں تو پھر اللہ کی کیا رحمت نازل ہوگی؟ اللہ کا ذکر مذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگر یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اب ذکر کے وقت یہ تصور کر لیجیے تو کیا ہے, تناب ہیں فرشتے سے بدل ہیں. اطراف میں فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں, کم فضیلت کی بات ہے. اس بنا پر ذکر کرو. حضرت مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ ذکر چلتے پھرتے دوڑتے کر لیا کرو, ہرگز ہرگز ذکر کو ترک نہ کرو, اور لسانی ذکر بھی کم نہ سمجھو. اگر تمہارا عزم لسان ذاکر ہے اب وہ جنت میں جائے گی عزم, تو کیا دوسرے آدھا محلے نار ہو سکتے ہیں؟ جہنم میں جائیں گے. اللہ زبان کو تو جہنم میں جہنم سے بچائے جنت میں, تو کیا دوسرے آدھا ماں کا گوئی کی عبارت ہے کیا یہ ماں عبد القدس کا گوئی کی عبارت ہے کیا دوسرے آدھا محلے نار ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہے کہ زبانی ذکر کو بھی بہت کچھ سمجھو. یہ اس زبان جب ذاکر ہے تو اس کے طفیل میں سارے ادا جہنم سے نجات پا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اللہ بہت ہمارے حضرت رمضان میں دونوں بات تھی, تلاوت کی بھی بہت سی ترغیب کرتے تھے کہ اب میں ہمیشہ ایک ختم کرتے تھے, رمضان میں دو ختم کرتے تھے. آ کے ہم لوگ کہتے تھے ارے ہم لوگ کل والا بھی پڑھ لیا ہم نے منزل ذکر کی, لیکن ذکر کے متعلق بھی کہتے تھے. ہم لوگ تلاوت میں لگ گئے تو کہا کیا تم لوگوں نے ذکر چھوڑ دیا کیا؟ یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ قرآن کی روشنی میں تو ذکر کو چھوڑ دو, اس کو بھی جاری رکھو. میں ڈانٹا اس پر کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ ذکر جو کرتے تھے اس کو بھی جاری رکھو. چنانچہ الحمد للہ بھی یاد رہتی ہے بات, ڈانٹ پڑی ہم لوگوں پر کہ بھائی قرآن کی اتنی فضیلت ہے صرف قرآن ہی پڑھو, جو ذکر کا معمول ہے اس کو بھی جاری رکھو. www.attableek.com The Reviver of Iman. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کے کچھ بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. تو آپ سوچ تو آپ سوچئے جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں, یہ ملاقات بھی ہو یا نہ, تو فرشتوں سے ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں آئے گا. جب ذکر میں من سے ملاقات ہوتی وہ آ جاتے ہیں تو آپ کے ہم نشین ہو گئے وہ فرشتے, تو فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں پڑے گا, کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے. جب ذکر سے فرشتوں کی مصاحبت مل جاتی ہے تو جب عام لوگوں کے مداثر سے اس کا نفع ہوتا ہے تو جہاں فرشتے جمع ہوں تو اس سے مداثر نہیں ہوگی. بہت بڑی بات, فرشتے کی ملاقات ہے مجھے, کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے. لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجیے. بول میں کسی عالم کے حق کی وقت ہے یہ حضرت کی بات. لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیجیے. اس میں ہم نے کہا حضرت سے اپنا کمرہ تھا کہ حضرت اس میں ہم لوگ ذکر شروع کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر سب کچھ تھے ہم لوگوں کے, وہاں ذکر کر رہے ہیں اس کمرے میں. تو اس کمرے میں کتنے آدمی اس کے اندر آئیں گے, میں تعجب کتنے آدمی آئیں گے. میں لیکن وہ کمرہ بھی کبھی آتے بھرا نہیں. مولانا نے بھی تعجب سے کہا تھا کہ کتنے آدمی اس کمرے میں آئیں گے. ذکر سے بے رغبتی کی بات کر رہا ہوں. مولانا نے کہا کہ اس کمرے میں کتنے داخلے آئیں گے, مجھ سے کہا, میں خاموش رہا. میں نے کہا کہ وہی بھر جائے بہت ہے, چنانچہ کبھی نہیں بھرا ہوا. ذکر کی کس کو فرصت ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, فلاح پاؤ گے ذکر کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے حضرت مغرب بعد ہم لوگ کا معمول تھا ذکر کرنے کا, تو حضرت مسجد تھی خانقاہ تھی, پھر تو آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے کہ ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں. کب کبھی ان کی لڑکیاں کیا رہتی ہیں ساتھ کر, دیکھو تو ذکر کر رہے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ کا ذکر سب سے بالا ہے. بولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر ہر وقت ہی ہونا چاہیے. کثیر ذکر, ذکر لسانی بھی نفس سے خالی نہیں ہے. ذکر لسانی کو بھی ہرگز ہرگز نہ چھوڑو. ماں کا وہی لکھتے ہیں کہ ذکر لسانی کو نہیں چھوڑو, کیونکہ اگر ذکر زبان نے کیا تو اس نے اپنا وظیفہ ادا کیا ہے. تو زبان جب جنت میں جائے گی تو کیا دوسرے آدھا محلے نار ہو سکتے ہیں؟ جب زبان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے کہ اس نے حق ادا کیا تو دوسرے آدھا کو اللہ جہنم میں بھیجے گا, زبان کو جہنم میں. اسی جملے پر مولا عبد الباری نقوی مست ہو گیا اور پھر 40 دن کے لیے گئے. یہاں تک آپ نے بہت زیادہ کیا عزم لسان نے اپنا حق ادا کیا ذکر کا, تو کیا دوسرے اعضا جب وہ جنت میں جائے گا, جائے گی جنت, تو کیا دوسرے اعضا محل نار ہو سکتے ہیں؟ بہت پسند ہے امام عبد الباری نقوی, وہاں رہے 40 دن تک رہے, وہ باقاعدہ چلا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں کہیں اللہ کے کچھ بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے آپ سوچئے کہ جب ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے یا نہیں, تو فرشتوں کی ملاقات سے ہم پر اچھا اثر نہیں آئے گا, کیا وہ نیک صحبت نہیں ہے. لہذا ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کیا کیجیے. عقل میں جو آ جائے کہتے ہیں, بہر بہت دس سے زیادہ بیان کرنے کے نہیں ہے. ذکر کی فضیلت یہ ہے جو اس میں غشیتہم الرحمہ, اللہ کا ذکر اس کی فضیلت جتنی بھی بیان کی یہ کم ہے. دوسری فضیلت یہ ہے غشیتہم الرحمہ, رحمت گھیر لیتی ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی رحمت گھیر لیتی ہے. اپنے بات کرنے والے کو ڈھانپ لیتے ہیں. کس طرح ڈھانپتے ہیں؟ دیکھیں اس جملے میں پیار پیار ڈھانپ لیتے ہیں. فرماتے ہیں ہمارے حضرت کس طرح ڈھانپ لیتے ہیں, دیکھیں اس جملے میں بڑا پیار ہے. اس کو محبت کے انداز میں سمجھیے. ماں جب اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے تو کس طرح لیتی ہے, لے کر چپکا لیتی ہے, उसके बाद दुपट्टा से छिपा लेती है, फिर ठुंडी भी उसके सर पर रख लेती है। यही मफहूम गशियत ब्रह्मा का है। जब बंदा जगह तक ढांप लेती है, जैसे बच्चे को लेती है ढांप लेती है अपने उसमें, उसी तरीके से अल्लाह ताला उस माँ से भी ज्यादा शफीक है, जब उनका कोई जिक्र करता है तो अल्लाह ताला की रहमत उनको ढांप लेती है। उसका नूर हमारे दाएं नीचे घेर, और उसका नूर अल्लाह ताला का नूर या जिक्र का नूर हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे घेर लेता है। सर से गर्दन हर जगह मानिन चौक अपनी रहमत के दामन में छिपा देते हैं। तो जिक्र की मजी में इस नीयत से आओ कि अल्लाह ताला की रहमत हमें ढांप ले और प्यार कर ले। जिक्र की मजी में इस नीयत से आओ कि जिक्र की मजी में अल्लाह की तवज्जो होगी, अल्लाह हमको ढांप लेगा अपनी रहमत में। तो कितनी बड़ी फजीलत है जिक्र। तीसरी फजीलत नजरत में हम उनके दिल पर सकीना नाजिल करते हैं। जो लोग जिक्र करते हैं उन पर सकीना इत्मीनान और सुकून नाजिल करते हैं। और वाकई कुछ तजर्बा भी करिए, कितनी गफलत हो कुछ देर तक जिक्र करने, सुकून जरूर मिलता है मुझे। अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। इमाम गज़ाली ने लिखा है कि और तो जाने दो, वजू करने के बाद भी एक नई कैफियत तुम पाओगे इत्मीनान की। इमाम गज़ाली वजू करने के बाद एक नई कैफियत दिल में पाओगे, जो अच्छा देख लिए वजू के बाद कुछ इत्मीनान सुकून मालूम होता है या नहीं। अल्लामा सैयद महमूद आलोसी रूहानी में सकीना की तारीफ में फरमाते हैं, फइन सकीनत है नूरुन यस्तक़िर फिल क़ल्ब। कहते हैं सकीना एक नूर है जो कल्ब मोमिन में समा जाता है, एक नूर है जो दिल में ठहर जाता है। ये दुनिया के नहीं, बस मस्जिद में तो अल्लाह वाले हैं, और जहां मार्केट में गए मारपीट शुरू हुई नहीं। कहते हैं कि नूर जब आएगा तो बाजार में भी नूर रुखसत नहीं होगा, उसमें भी नूर का वो असर होगा। इसलिए बहुत बहुत इस पर बहुत बात करते थे। और चौथी फजीलत करने की ये है, अल्लाह ताला उनको अपने पास वालों में याद करते हैं। मैं याद करूंगा, अगर खुफिया याद करेंगे तो मैं खुफिया तौर से याद करूंगा, और अगर मजमे में याद करेंगे तो मजमे में याद करूंगा। अब मेरा मजमा उनके मजमे से अच्छा होगा। अगर तुम हमको जैसे कुछ ही, अगर तुम हमको तनहा याद करोगे तो हम भी तुमको तनहाई में याद करेंगे, और अगर मजमे में याद करोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम भी तुमको फरिश्तों के मजमे में याद करेंगे। मुल्ला अली कारी इसके शरह में लिखते हैं कि अल्लाह ताला अपने हाजरीन की मजलिस में उनका जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला अपने अपने यहाँ के हाजरीन की मजे में उनका जिक्र करते हैं। और इन दोनों से मुराद है क्या कहते हैं, आम मुराद यही है कि फरिश्तों के मजमे में जिक्र करेंगे, मगर मुहदिस आज़ीम मुल्ला अली कारी को अल्लाह ताला जज़ा खैर दे कि पैगंबरों और रसूलों की रूहों को भी हाजिर कर देते हैं, और वहां जिक्र करने वाले का तस्करा होता है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। कसरत इस्तिग़फ़ार की, इस्तिग़फ़ार थोड़ा सा एक और है, जिसने इस्तिग़फ़ार को नहीं है जी मग़फ़रत का महीना है, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर दिया तो अल्लाह ताला उसके हर तंगी से निजात देंगे और हर गम से खुशहाली अता फरमाएंगे, और अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएंगे जिसका उनको गुमान भी नहीं होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम इब्ने आदम खताकार हैं, तमाम इब्ने आदम खताकार हैं, और बेहतरीन खताकार कसरत से इस्तग़फ़ार करने वाला है। बेहतरीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम सब के सब खताकार हो, लेकिन बेहतरीन खताकार बन जाओ। बेहतरीन खताकार कैसे बने, जो तौबा कर ले वो बेहतरीन खताकार है। इसके बाद इस अखबार के बहुत से फजाइल बयान किए हैं, आज पहला दिन है, इसको बस करता हूँ। अल्लाह ताला इसी पर अमल करने की कोशिश करना शुरू कर दें इस अखबार की। अल्लाह ताला हमको और आपको सब कुछ तकलीफ दे। कुछ तबीयत भी मेरी थोड़ी सी कम है, अब साल साल भर में पे आते हैं ना, तब साल भर के बाद दरने की वैसी तबीयत रहे। इस बिना पर दुआ कीजिए अल्लाह ताला से ये सेहत भी रहे, कोई बयान भी होता रहे, लोगों को नफा भी पहुँचता रहे, ये दिली ख्वाहिश है। अल्लाह इन ख्वाहिशों को पूरी करे, दरअसल पढ़ करके अपने काम में लगिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह अल्लाह के बंदे इतने लोग अल्लाह के जिक्र में और फिक्र में मुनहमिक रहते हैं, अल्लाह ताला उनके फैज़ बरकात से हम सबको माला माल होगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह कल से